Deal Deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Nu bij Coolblue. Spiksplinternieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot €200 opslagvoordeel en tot €100 Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538 Nieuws. 2 uur. Een vlucht met reizigers uit het Midden-Oosten die vandaag op Schiphol zou landen is uitgesteld om veiligheidsredenen, dat meldt Buitenlandse Zaken. Het vliegtuig van Corendon zou vanmiddag vertrekken vanuit Oman. Vannacht en vanochtend kwamen op Schiphol al ruim 300 Nederlanders terug. Op de Westerschelde bij Terneuzen is vanmorgen een binnenvaartschip op een zandbank gelopen. De schipper zag waarschijnlijk geen hand voor ogen door de dichte mist. Het schip ligt nu helemaal op het droge omdat het in de tussentijd eb werd. Er wordt nu gewacht tot het vloed is, dan zou het weer los moeten komen. In Twente is een professionele wietkwekerij opgerold, meldt de politie. Agenten vonden 1000 planten in een bedrijfshal in Losser bij Enschede. Er werd illegaal stroom afgetapt om de planten te laten groeien. De politie kwam de kwekerij op het spoor door een tip bij Meld Misdaad Anoniem. En Nederland heeft de eerste medaille te pakken op de Paralympische Winterspelen. Zitskier Niels de Lange won zilver op de afdaling. Het goud was voor Noorwegen en het brons voor Canada. Het is voor de Lange zijn derde Paralympische medaille. 4 jaar geleden won hij zilver en brons. In het oosten en zuidoosten is het zonnig, maar in het noorden en westen nog bewolkt. Het is 9 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel Peter. Krijgen we de situatie op de weg op dit moment 15 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 9 minuten. De A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Velsertunnel 10 minuten. En de A28 richting Zwolle tussen De Wijk en Nieuw-Leuzen 12 minuten. Ook flitsers. De A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. A1 richting Barneveld bij Voorthuizen 55.8. De A2 richting Echt bij Meersen 250.0. Dan de A4 richting Grens met België bij Woensdrecht 242.0. De A6 richting Emmeloord bij Haskerhorne 311.6. De A7 richting Drachten bij Beesterswaag 155.2. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister-app. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Jordi Warners. Heb je weekendplannen vanavond? Dan maak je zo meteen kans op het eerste rondje op kosten van 538. Nu eerst Alphenbach. Radio 538. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away.

Ja, 538. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're in trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. Op je zaterdagmiddag, Jizo en Zane en Eyes Closed. Jouw weekend. Jouw 538. En jouw kans op het eerste rondje vanavond. Op kosten van ons, als je leuke weekendplannen hebt. Sterre, wat is er bij jou op de planning? Hi. Hi. Wij gaan met het volleybalteam uit eten. Hé, hey, wat leuk. En ja? Waarom? Of zomaar? Nou, wij hebben afgelopen dinsdag de halve finale van de beker gespeeld. En die hebben we gewonnen, dus hey. We zijn door naar de finale. Nou, wat lekker zeg. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. En welk team hebben we het dan over? Welk volleybalteam? AVC uit Akkeren, dames 1. En dat is ja. In Akkeren is Friesland, toch? Ja, klopt, Friesland. En tegen wie moeten jullie in de finale dan? En wanneer is dat? Volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar moeten we tegen Assen... De Doza Desto. Maar okay. Ik durf het niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar weet je wel al wanneer het is? Of? Ja, precies. Oké. Okay. Nee, Sterre, dat komt hartstikke goed, hoor ik al. Ja, waarschijnlijk wel. Hey, wat onwijs goed dat jullie zover zijn gekomen. Wat doe jij zelf in het volleybalteam? Ik weet heel weinig van volleybal, hoor. Dus je zal me ongetwijfeld en heel veel andere 50 luisteraars nog heel veel moeten uitleggen nu. Maar... Ja, nou, ik ben diagonaal, dus dat zeg je waarschijnlijk helemaal niet. Nee, nog niet. Maar ik krijg een setup die, zeg maar, achterover wordt gegeven. Ja. Nou, dit had ook Spaans kunnen zijn wat je net gezegd hebt, Sterre. Ja, wij moeten 3 keer spelen en ja. De tweede bal, dat wordt dan een setup genoemd. Oh ja. En die moet je dan aanvallen en dat doe ik. Nee, oké, okay, check. Nou, wat goed. Ja. Sterre, ja, wat je ook doet, je bent er blijkbaar heel goed in. Want jullie staan gewoon in die finale, lekker. En vanavond gaan jullie lekker uit eten. Dus wij gaan je eerste rondje betalen. Bij deze, op kosten van ons. Geniet er lekker van. En dan succes in de finale. En laat even weten of je dan gewonnen hebt of niet. Daar zijn we wel benieuwd naar uiteindelijk. Ga ik doen. Hartstikke bedankt. Eerst nog even achterhalen welke datum jullie moeten spelen.

538. Harry Styles, American Girls. Jouw hit, jouw 538. Nieuw. Try it. Those American Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone op 538. Zometeen in de 538 Top 50 bij Mark Brand. Meer kans op kaarten voor Kensington in de Ziggo Dome. En nu eerst Albada Soler.